adet olan şeylerde Enbiya-i İzam'ın taklit edilmesi ibadet sayılabilir. Başkalarının yaptığı şeyleri taklit, onlara saygının ifadesi, onların bilmedikleri bir şeyi yapmadıklarına inanmanın, güven duymanın ifadesidir. Bu da temelde hüsnü zanna dayanır. Asıl mesele Enbiya-i İzam'dır. Yemede, içmede, yatmada, kalkmada, oturmada, konuşmada, hemen hayatın her yanında, çünkü onlar bütün bir hayatı talim etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş, hususi, özel, âli, payeli muallimlerdir. Mücerret muallim tabiriyle ifade etmek istemedim. Âli, payeli, mansıplı, özel, semavi muallimlerdir. Bir mecburiyet yoktur ille de onların bu detaya ait meselelerde taklitlerine. Fakat halis bir niyetle detayda bile onları taklit ederek o tavır ve davranışlarınızı bir yönlü ibadet olarak ibadethanesine yazdırmış olursunuz. Adetlerde ibadet olur. Şöyle yerdi, şöyle içerdi, şöyle otururdu, şöyle kalkardı. Halkın içine çıktığı zaman çevreye şöyle tebessüm yağdırırdı. En böyle bedbin ruhlara bile onların yüzlerine bakmak suretiyle içlerine inşirah salardı. Bunlar da belki başta iradeyi zorlayarak biraz, her mesele de öyledir zaten, cali, suni, şekli, nazari durum. Fakat sonra işliye işliye mesele tabiatın bir derinliği haline gelince bu defa onları iç bir dinamizmle gerektiği yerde hemen ortaya koyar insan hiç farkına varmadan. Düşünmeden diyeceği şeyleri der. Subhanallah diyeceği yerde düşünmeden der. Allahu Ekber diyeceği yerde düşünmeden der. İç heyecanının ifadesidir bu. Elhamdülillah diyeceği yerde düşünmeden der. Bütün bunlara ister isterseniz iç tepki deyin. İç dinamizmin harekete geçirmesi deyin. İsterse vicdanın sesi soluğu deyin. İsterseniz Latife-i Rabbaniye'nin dürtüsü deyin. İsterse ruhun yönlendirmesi deyin. Bunlar sufi terminolojisi içinde mahiyeti insaniyedeki çok önemli sistemler, mekanizmalar. Evet, keşke her meselede mutlaka iktida edilmesi kazandıran o zatları taklit edebilsek her meselede, insanlığın iftihar tablosu başta olmak üzere milimi milimine onun adımlarında onu izleyen, onu yakın takibe alan, şurada şöyle demiş, burada böyle etmiş, şurada şöyle davranmış, burada böyle bir muamelede bulunmuştu diyen ondan sonraki sadık-ı masduk, o büyük insanları, isterseniz sahabe-i kiram çerçevesinde meseleyi ele alırsınız, isterse tabi-i nifham efendilerimiz, isterse daha sonraki dönemdeki müştehidine izam ve hiçbir asrı boş bırakmamak üzere o nur efşan zatın zilli ziyasını insanlara ifade etmek üzere gelen müceddikler. Her asırda bir kere sabit o hakikati insanların ruhunda yeniden bir kere daha bir yönüyle onun boyasını çalarak gözlere gösterme, ruhlara hissettirme, kalpleri onunla heyecana getirmek üzere yenileyen insanlar. Allah zaten bu emanetini ceditlere, yenilere emanet etmiştir. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe yetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbune ezilletin ala müminin ezilletin ala müminin ezilletin ala kafirin yücahidune fî sebilillah ve lâ yehâfûne levmete lâim. Evsafiyle serfiraz kıldığı in yeşe' yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid hakikatiyle ifade buyurduğu, dilerse böyle partallaşmış, eskimiş, dinin tozu toprağı sadece üzerlerinde, kalplerinde onu derinlemesine yaşamayan, geceleri ahu ah etmeyen, başlarını yere koyup inlemeyen, derin bir muhasebe hissiyle kendilerin insanların en mücrimi görmeyen ve kendi hayallerinde büyüttükleri o cürümlere göre istiğfarla inlemeyen, tevbeyle o kapının tokmağına dokunmayan, inabeyle sürekli onun murad-ı sübhanesini kollamayan, evbeyle her zaman dahası var mı ya Rabbi ölü olayım demeyen insanları alır götürür işe yaramadıklarından dolayı yeni cedid bir nesil getirir. Oturur kalkar hep onu düşünürler ve onun muradı sübhanesine göre bir dünya kurgusunda bulunurlar. Yani keşke insanlar şöyle olsa, böyle derin olsa, İmana saygıları olsa, insana karşı saygıları olsa, insan hürriyetine karşı saygıları olsa, insanları saygılarıyla ansalar. Böyle bir kavim getirir ve insanlığın çehresi o sayede değişir. Yoksa duygu ve düşünce itibariyle partallaşmış, eskimiş şeyleri ruhaniler ve melekler alır bir tarafa atarlar. İnsan hiç farkına varmaz bunun. Arkadan yeni bir nesil topraktan başını dışarıya çıkaran rüşeğimler gibi başını dışarıya çıkarır, başa yürür. Bir müddet de o ceditlerle cedit bir dünya oluşur. İman yeni gökten inmiş gibi duyulur. Herkes meseleyi Ebu Bekir gibi duyar, Ömer gibi duyar, Osman gibi duyar, Ali gibi duyar, Aşere-i Mübeşşere gibi duyar. Hak dostları, evliya, asfiya, ebrar, mukarrebin, kutup, gavs, evtat, ebdal gibi duyar. Sanki yeni böyle gökten inmiş şebnemler gibi ruh yapraklarına dökülmüş de tazeliğiyle onu duyuyor ve heyecana geliyor gibi hissederler. Ve din gerçek manada, İslami ruh ve mana gerçek manada, mefkuremiz gerçek manada, ruh abidemizin ikamesi de gerçek manada ancak o cedid nesille gerçekleşir. Yoksa birbirinin ayağını kaydıran, istemediği insanlara çelme takan, na seza na beca sözlerle insanları karalayan insanlar Müslümanlık deseler de ondan fersah fersah uzaktırlar. Din deseler de ondan fersah fersah uzaktırlar. Müslümana çete diyen, şebeke diyen, eşkıya diyen ve onları inlere sığınmış goriller gibi, maymunlar gibi gören, bunlar partallaşmış düşüncelerin sözlere, düşüncelere, ifadelere aksedişinden başka bir şey değildir. Ve bunlarla hiçbir eğri düzeltilemez. İnsanlığın beklediği o hakikatler hiçbir zaman bunlar sayesinde kazanılamaz. Emekler durur insanlık ve sürekli beklediği ümitlerinin inkisarıyla bir kere daha asa gibi bükülür, iki büklüm olur. Bir kere daha inler, bir kere daha inkisar yaşar. bir kere daha ateş böceklerini Sirius yıldızı gibi alkışlamış olmanın aldanmışlığı içinde hicap duyar, başını önüne eğer, affet beni Allah'ım der. Hakka, hakikata hizmet edenler adanmışlar. Ömürlerini bazıları itibariyle cami pencerelerinde iffetlerine toz kondurmamak için geçiren insanlara o cami pencerelerini in şeklinde görme, 2 metre genişliğindeki tahta kulübeleri in şeklinde görme, sırf halka el açmamak, dilenmemek, hak yememek için hayatlarını belli bir darlık içinde o darlığa mahkum ederek geçirmek isteyen insanların o darlıklarını in gibi görmek, esasen inin neden ibaret olduğunu bilmemenin ifadesidir. Evet, böyle diyecekler ve sizi bu türlü düşüncelerle maşeri vicdanda belli şeylere mahkum etmek isteyecekler. Ama bunların hepsi seviyesizliğin ifadesidir. Betahsis, densiz tabirini kullanmadım. Çünkü o da ayrı bir densizlik olur. Bir seviyesizliğin ifadesidir. Fakat Hakk'a gönül vermiş insanlar, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yolunda olanlar, bence aynı şeylerle mukabele de etmemeli. Hatta gözleriyle görseler bile, nitekim benim velayetinden Hakk'a karşı gözünün açık olduğundan şüphem olmayan birisi, birisinin genel mefkuremize ve düşüncelerimize, gayeyi hayalimize ve ideallerimize ters, insanların arkasına takılıp, onların arkasına takılmak suretiyle bir yere varacağını zanneden bir insan, onlar girdikleri yerde gorillere dönüşmüşlerdi. O da arkalarından girince o da gorille dönüşmüştü. Ama ben bunu kimseye söylemedim. Bunu kimseye söylemek, bir insanı içine düştüğü o çamur içinde oh müstahak demek gibi bir densizliktir. Mümine öyle bir densizlik yakışmaz. Kimin inde olduğunu Allah görüyor. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam da ona şahittir. Meleği Âlâ'nın sakinleri de şahittir. Fakat siz bu türlü şeyler karşısında Kur'an'a gönül vermiş insanlar, her kategoride, bir mefkûrede, bir gayeyi hayalde, bir Kur'an'ı mantıklılıkta, bir dini mübin İslam'a ait makuliyette bir araya gelmiş insanlar. Bunları kategorilere ayırdığınız zaman şöyle olabilir. Kardeş seviyesinde olabilir. Çok rahatlıkla. Sahabinin birbirini kucakladığı gibi kucaklayabileceğiniz insanlar. Canım, ırzım, her şeyim sana feda olsun diyecek kadar yakındır. Dost olur. Meselenin makuliyetinde sizin yanınızda olur. Taraftar olur. Yapılan bu şeyler milletimizin geleceği adına çok faydalı şeylerdir. Muhip olur. Yahu bu insanları sevgi alanının dışında tutmamak lazım. Beyne beyni olur, arafta olur. Sağa bakar, sola bakar. Bir yönüyle makul orada görür ve makula göre karar verir. Bu isabetli bir iştir yani. Mabede gitmek gibi isabetli bir iştir. Dünyanın yeniden bir hakikat üzerinde bir basubadel mevt yaşaması ancak bu sayede olacaktır der o Araf'takiler. İşte böylesine gayri mütecanis fertlerden müteşekkil bir heyet yani. Bunlar bir şey yapıyorlardır. Ve bunlar bu yaptıkları şeylerden dolayı tanu teşniye maruz kalabilirler. İnlerdeki maymunlar, goriller, ayılar, sırtlanlar, yılanlar, çıyanlar gibi in deyince onlar anlaşılır. Bu türlü töhmetler, ithamlar karşısında kalabilirler. Fakat böylesine seviyesizliğe, aynı seviyesizce mukabelede bulunmamak lazım. Allah bizi de sizi de affetsin demekle mukabelede bulunmak lazım. Allah kalplerimizi ıslah eylesin demekle mukabelede bulunmak lazım. Burada bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Bunu bencilliğe, egoizmaya verebilirsiniz. Vermekle de haklı olabilirsiniz. Siz şahitsiniz, ben burada dedim ki, eğer birileri, biz de dahil buna ve bize nispet edilen insanlar, nispetleri ne kadar doğru? Şu arz ettiğim kategori içinde olabilir ve bunların binde birini ben tanımıyor olabilirim. Binde birini. Eğer onlar ve biz bir yanlışlık yapıyorsak, Allah'ın ahkamına göre, Cenab-ı Hakk'ın muradı sübhanesine göre, adaleti Kur'aniye'ye göre, modern hukukun adalet sistemine göre bir yanlışlık yapıyorsak şayet, topluma hıyanet sayılacak bir yanlışlık yapıyorsa şayet, geleceğimizi karartma adına bir yanlışlık yapıyorsa şayet, Allah evlerimize ateş salsın, bizi yerin dibine batırsın dedim. Bir şeye güvenerek dedim. İnanıyorum ki inşallah sizin içinizde şu farklı kategorilere rağmen, şu gayri mütecanis toplumun değişik kategorilerdeki farklı renk, desen, şekil ve şivelerine rağmen böyle bir şeye sukut etmiş insan yoktur inşallah. Ve dolayısıyla da Allah inşallah onların evlerine ateş salmaz. Ben onu da söyledim. Sonra da dedim yok. Hakka, hakikate karşı saygısızlığı kim yapıyorsa, haramiliği kim yapıyorsa, hırsızlığı kim yapıyorsa, Allah milletimizin halası adına, arınması adına, aklanması adına, aklık peşinde koşanların aklanması adına, Allah onların evlerine ateş salsın. Ama görüyorum ki sadece bu son kısmı bir yönüyle neşretmek, efendim internetlerde neşretmek, Twitter'lerde neşretmek, gazetelerde neşretmek suretiyle meseleyi çarpıtma, hıyanetini irtikap eden kara ruhlu, kara düşünceli, kara vicdanlı, kara kalemli bir sürü kapkara insan var. Çarpıtmam. Meseleler böyle çarpıtılınca bir kesime de meseleler öyle gidiyor. Dolayısıyla toplumun değişik kesimleri birbirlerinden kopuyor ve uzaklaşıyor. Tavzihte bulunma lüzumunu hissettim. Çünkü çirkin, densiz, seviyesiz bir iftira ve çarpıtmaydı. Haziran fırtınasında dine, diyanete karşı gelenler kesme, biçme, yapıştırma, montajlanma şeklinde o türlü bantları öyle yaptı, piyasaya sürdü ve bir şeyi karartmaya çalıştılar. Fakat oyunları tutmadı. O adliye içinde hakkaniyete bağlı, adalete bağlı, kalbiyle, ruhuyla, latife-i rabbaniyesiyle dipdiri hakimler de vardı. İnşallah hepsi öyle olsun, inşallah hepsi öyledir diyelim. Ve Cenab-ı Hak onlara o mevzuda doğruyu, isabeti gösterdi. Doğru ve isabetli bir karar verdiler. Sıyrılma imkanı oldu. Ta buraya da geldi. 300 sayfalık iddianame. Bakarken sağa bakman gerektiği zaman sen sola bakmışsın. Niye sola baktın? Efendim öne bakman lazım gelirken bazen dönüp arkaya da bakmışsın falan. Buradaki savcı, New Jersey'nin başsavcısı, hezeyan sayılabilecek bu iddianamenin değişik paragrafları, maddeleri hakkında meseleyi o kadar çok komik bulmuştu ki, falanın filanın bu mevzuda dehaletiyle, yardımıyla değil, hiç tanımadığımız, etmediğimiz bir insan, vicdanın sesini ve soluğunu dinleyerek burada meseleleri yerinde değerlendirmiş, ona göre bir rapor göndermiş. Bu arada insaflı hakimler de ona göre karar vermişti. Hiç kimseye karşı medyuniyetimiz yok. Hiç kimseden hakkımızın dışında bir talepte de bulunmadık. Ancak din iman hizmeti adına, mefkure donanımı adına, gayeyi hayali ikame etme adına, insanlığın kalpte, ruhta, gönülde, sırda, hisse, kafide, akfada bir basubadel mevt yaşaması adına verilen hizmeti dinamitlemeye karşı da karşı çıkmak, bunu tasvip etmemek ama centilmence, ama efendice, kimseyi kırmadan, incitmeden, bu da hakkın hatırına bir vazifedir. Bunu yapmamak hakka karşı saygısızlık olur. Allah'a hesap veririz. Burada da dimdik durma bizim vazifemizdir. Misyonumuzun gereğidir. O misyonu temsil eden insanlar, yine siz meseleyi o kategoriler içinde müteala edilen insanlara havale edin. Demek ki mesele çok salim, aklı selim, kalbi selim, ruhu selim, vicdanı selim olan insanlar bu meseleye evet diyorlar. Problemi olan insanlar hayır bu olmasın diyorlar. Akılda, kalpte, ruhta, hisse, vicdanda problemi olanlar. Yani selim akla, selim kalbe, selim hisse, selim vicdana sahip olmayanlar bu mevzuda meseleye problem nazarıyla bakıyorlar. Bütün o çirkin planların, projelerin, komploların arkasında olan şey odur. Müstakim harekete komplo deniyor. Müstakim harekete. Hıyanetin, denaatin deşifre edilmesine komplo deniyor. Hıyanet ve denaat müdafaa edilmeye çalışılıyor. Kimsenin hıyanet ve denaatini deşifre etme gibi bir vazifemiz yok. Fakat birileri onu yapmışsa şayet, yapıyorsa, ele almışsa, üzerine yürümüşse, o da bizi aşan bir mevzu. O mevzuda müdahale etme durumunda değiliz. 50 defa değiştirmeden sonra, operasyondan sonra, hala birileri çıkıp böyle yapıyorsa, deriz ki ne yapalım? Değiştirdiniz, aynı adamlar aynı şeyleri yapıyorlar. Ne yapalım? Değiştiriyorsunuz, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Değiştiriyorsunuz, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Ne yapalım? El-insaf. İnsaf dinin yarısıdır. İnsafı olmayan dinin yarısını kaybetmiştir. Burada er geç husran yaşar. Öbür tarafta da ilahi hizdana maruz kalır. Allah sizi, bizi ve bütün mümin kardeşlerimizi öyle bir husran, öyle bir hizlandan muhafaza buyursun. Zevci arasında delili olmayınca bir iftiraya maruz kalan insana yemin teklif ediliyor ve mülane deniliyor. Zaten orada kimseyi hedef almamıştır. O sıfatlar, sıfatlar üzerine, Efendimiz de sıfatlara faizciyi almış şöyle yapsın diyor. Yolsuza, hatta Efendimiz'e yolsuza dair bile şöyle yapsın diyor. Sıfatlar üzerine söylenen bir sözdü aslında. Evet. Başka türlü konuşamayız zaten. Şahısları söz konusu edemeyiz. Şahsı ayıpları setretmeyi vazife biliriz. Bu onunla Cenab-ı Hakk'ın bize lütufta bulunacağına inanırız. Onu dinimiz adına bir sorumluluk biliyoruz. Dinimiz adına önemli bir vazife biliyoruz. Ama birileri tarafından bazı şeyler deşifre edilmişse, onu önleme bizim elimizden gelmiyorsa şayet, o mevzuda isnadat karşısında herhalde tavzih adına, tasih adına bir şey söylemek, kendini dine, imana, hizmete vakfetmiş bu insanların itibarı adına, onların karalanmaması adına onu da bir vecibe biliyoruz. Bunca insan senelerden beri, 60 seneden beri, 60 seneden beri neredeyse, Hazreti Pir'in hayatıyla irtibatlandırılacak olursa şayet, kulübe gibi, in gibi yerlerde onun talebeleri yaşıyor. Hakkı hakikati neşrediyorlardı. Ve dünyevi bir beklentileri de yoktu. İsteselerdi onlar da bir şey olurlardı. İşlerinde olan insanlar da vardı belki. Olacak insanlar, özür dilerim. vardı. İsteselerdi olurlardı. Fakat öyle değil. Esasen gayeyi hayalimize, o yüksek mefkuremize, millet ruhunun yeniden canlandırılmasına, tarihi misyonu milletimizin ifade etmesi adına, devletler muvazenesinde belli bir dönemde muvazene unsuru olmasını yeniden elde etmesine matuf gayretler adına akla hayale gelmedik, çileler çekilmiş, ızraflara maruz kalınmış. Bizim çektiğimiz onların çektiğinin yanında onda bir kalır. Onda bir bile olmaz. Ama ben 60 senesinden bu yana bugün şunu bunu tenkit eden insanlar ekmeğe pepe dedikleri dönemde polisler tarafından tazyik ediliyor, ölümle tehdit ediliyor. Bazen birisi imdada yetişmezse şayet bir suikasta maruz bırakılıyorduk. Bir merdivenin başından aşağıya atıp öldürmeyi askerlik öncesi size arz etmiştim ben. Birisi orada imdada yetişmeseydi. Askerde aynı şeyi görüyorsunuz. Orada da içeriye atılıyorsunuz. Sadece Allah peygamber dediğinizden dolayı ondan sonraki hizmet hayatında, vazife hayatında başımıza gelen şeyleri sizler biliyorsunuz. Onda birine maruz kalan insanlar onu destanlaştırdılar, onu bir kahramanlık saydılar. Biz bütün hayatımız boyunca hep aynı şeyleri yaşadık. Niye başkalarının o ölçüde ilişmediler? Onların mefkurelerine karşı olan insanlar da neden ilişmediler? Oturup derin derin düşünmek lazım. Neden Musalar, Allah'ın selat selamı onun üzerine olsun, kendi yurdunu, yuvasını terk etme mecburiyetinde kaldı? Neden Hazreti Zekeriyalar ikiye biçildi testereyle? Neden Hazreti Yahyalar öldürüldü? Neden Hazreti Mesihler için çarmıhlar gerildi? Neden insanların iftar tablosu için bir yönüyle Kur'an-ı Kerim diyor, اَيْزْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ Yurdundan çıkarma, katletme, tehcire maruz bırakma, önünü kesme. Neden yani? Biraz da meseleyi buna göre ölçmek lazım. Ve azıcık insan insafla bakarsa şayet, zannediyorum Allah karşısında kendisini mahcup edebilecek şeylerden insafı varsa, kalbi selimse, ruhu selimse, hissi selimse, vicdanı selimse, geri adım atmada tereddüt etmez. Kimsenin bir Müslümana karşı hafizan Allah çelmeye getirme onu, el enseye alma, kündeye getirme gibi bir düşüncesi yok. Allah herkesi istediği şeyde payidar eylesin. Daha ilerisine, daha ilerisine, daha ilerisine. Türkiye'de zirveyi tutmanın dışında isterse Avrupa'da da zirveyi tutsunlar, Asya'da da zirveyi tutsunlar, Afrika'da da zirveyi tutsunlar, liyakatları varsa ve maşeri vicdanın kabulüne mazhar iseler olsunlar, öyle dua edelim. Allah payelerini artırsın, arş-ı kemalata yükselsin onları. Fakat bizim öyle bir derdimiz hiç olmadı, hiç olmaz. O türlü şeyleri söylemeden hicap duyuyorum. Bir insanın dünyaya en çok meyledeceği zaman gençlik zamanıdır. Ben 20-25 yaşındayken o türlü şeyler ayağımın ucuna kadar geldiği halde ittim. Bu günleri de görmeden ittim. Allah'a hamd ederim ben. Dünyaya karşı hiçbir talebim olmadı. Bir tane dikili taşım olsun onu bile talep etmedim. Onun için ömrüm cami penceresinde, tahta kulübede, şimdi de sürgünde geçiyor. Kirasını vererek bir vakfın mekanının bir odasını kullanıyorum burada. Mahşeri vicdan da bunu böyle bilsin. Suizan edenler suizanlarından vazgeçsinler. Ben hakkımı helal ederim yerden göğe kadar. Fakat Allah hukukuna taalluk eden meselelerde ahirette paçalarını kurtaramazlar, yakalarını kurtaramazlar. Şayet ben kirli demiyorum. Mahşeri vicdanın kirli diye kabul ettiği bazı durumlar olmuşsa Onlardan arınmanın yolu kursaklardaki, kolonlardaki o şeyleri atmak suretiyle aklanmaktır. Aklanmak suretiyle itibarımızı bir kere daha yenilemektir. Millet ruhunda vahdeti temin etmek, vifak ve ifak yollarını, ittifak yollarını araştırmaktır. Vifak ve ittifak yollarına müteveccih her hamle Allah'ın izni inayetiyle tevfik-i ilahinin en önemli vesilesidir. Akif burada diyor ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu çattıkça yürekler onu top sindiremez. Yüreklerin toplu çatmasını sağlamak lazım. Birine çete, birine eşkıya, birine indeki goril, maymun gibi bakarsanız, gönüller bu ölçüde yıkılırsa, bunlar bir yönüyle mantık ve mazzatın gereği iltizamlarını devam ettirseler bile, kalben sizi duadan dur ederler. Ama biz etmeyeceğiz, duadan dur etmeyeceğiz. Allah topyekün milletimizi payidar eylesin. Payesini ta arşa çıkarsın. Efradı beyninde adaletin teessüsüne onları muvaffak kılsın. Milletin efradı beyninde olmazsa adalet, çakılır zemine arşa çıkan payeyi devlet. Çakılır zemine arşa çıkan payeyi devlet. Ona meydan vermemek için milletin efradı beyninde adaletin tesisine bakmak lazım. Vesselam.